sen gel oh gel bana. Dönmedin yıl oldu sensin bileğim. Oğul gözünde kirpin öpeyim. Oğul sen ölmeyene öleyim. Kanatır yokluğum öldürür beni. Kanatır yokluğum öldürür beni. Oğul sen ölmeyene öleyim. Kanatır yokluğum öldürür beni. Kanatır yokluğum. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Hasretini bir duyabilsen, anlayabilsen, belki benimdin. Hasretin tüpte içimde yanar. Ah ne yar ya, yine başımda sevdan. Ah ne yar ya, geceler kara zindan. Ah ne yar ya, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Ah ne yar ya, yine başımda sevdan. Ah ne yar ya, geceler kara zindan. Ah ne yar ya, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Düştü gözlerin bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unutmam seni, unutmam seni, unutamam ki. Yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman duman duman duman. Hasretin tüfer içimde yanan. Ah ne yar yar, yine başımda sevdan. Ah ne yar yar, geceler kara zindan. Ah ne yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Ah dile yar yar, yine başımda sevdan. Ah dile yar yar, geceler kara zindan.